Sayın dinleyiciler, burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir programı sunuyoruz. Ebu'l Vefa. Sahibi Doktor Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Genel Koordinatör Ragıp Karadayı. Program Yönetmenleri Atilla Yiğit, Hüseyin Aydemir. Senaryo Mehmet Mert. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Teknik yapım Affan Tarlan. Hey Kayfa! Ebu'l Vefa hazretlerini gördün mü? Az önce güvercin. İyi, sağ ol. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Bugün hacılar arasında sizi pek göremedim. Aklım hala oralarda. Mukaddes beldelerden ayrılalı neredeyse bir hafta oldu. Ama hala Beytullah'ta tavaf ediyor, Resulullah'ın Ravda-i Mutahharasını ziyaret ediyor gibiyim. İnşallah tekrarı nasip olur. İnşallah. İçim öyle sıkılıyor ki, İstanbul fethedildiğinden beri şu Rodos korsanları Akdeniz'de işi iyice azıttılar. Hiç merhametleri yok. Korkaklar zalim olur. Kafi miktarda tayfamız mevcut ama... Tamam. Tayfaların yarısı Hristiyan. Korsanlardan yana çıkmalarından korkuyorum. Ufukta bir gemi! Ufukta bir gemi! Ne? Gemi mi? Bayrağına dikkat et! Bayrağına! Bir korsan gemisine benziyor kaptan. Üstümüze geliyor. Evet, Rodos korsanları. İyice yaklaştılar. Ateş ediyorlar. Tayfalar! Kılıç, hava, küpek, ne bulursanız onunla karşı koyun. Haydi işlerin! Gelecekleri varsa görecekleri de var! Acı karındaşlar! Şu haramilerle sonuna kadar mücadele edelim. Gözünüz pek olsun. Aman çekinmeyin. Hey, siz ikiniz. Şey, Ebu'l Vefa'ya yardıma koşun. Çabuk olun. Peki kapta. Maalesef çok oldular, çok kalabalık. Okçular, kaptanı oka tutun. Bu iş çok uzadı, hadi. Allah! Eşkedenna ilahe illallah. Oh. Kaptanlarını atladık. Silah sıkını affetleyin. Diğerlerini bağlayın. Merhabiz. Biz Hristiyanız. Hristiyanız. Reis, bunlar Hristiyanmış. Hadi tayfa bozuntuları sizi. Bize Hristiyan değil, malı altını olan lazım. Çocuklar, bu iş tamamdır. İyi iş başardık. Hadi, daha fazla beklemeye gelmez. Şimdi doğru Rodos'a. Hadi, yelkenler fora! Hey, adadakiler! Biz geldik. Esirlerle, kumaşlarla, mallarla. Onlar İstanbul'a hakimse, biz de Akdeniz'e hakimiz. Esirleri doğru kale zindanına götürün. Hasta ve yaralılarını yapalım. Hepsini zindana atın. Emrin olur reis. Reis, yeşil sarıklı biri vardı ya hani. Evet. Senin de dikkatini çekmişti. Evet. Şeyh mi ne diyorlar, öyle biri işte. Şey, ha. Güzel. Aklıma çok parlak bir fikir geldi. Bayağı meraklandım. Yine bir muziplik mi? Patlama. Biraz sabredersen görürsün. Patlamam reis. Ayrı bir hücreye at onu. Yanına da bir esir koy ki sıkılmasın hazret. Ah, ne hırsızsın sen. sarıklı yanına esir bir tayfa atın. Tamam Garino, hemen. Hey sen, gel bakalım şöyle. Hadi gir içeri, sallanma. Fakat ben Hristiyanım. Uzatma, yürü dedim sana. Hristiyanım dedim. Hristiyanmış. Ha, yürü. Ayaklarını zincirle, ellerini çöz. Tamam Garino. Ben Hristiyanım dedim size. Yaralıyım. Bari dindaşlarımın yanına götürün. Sen Hristiyan da olsan Türklerin uşağısın. Başım dönüyor. Ölüyorum. Ölüyorum sanki. Aman yalvarırım ölme. Geber! Neredeyim ben? Neredeyim? Su. Su verin. Nihayet kendine gelebildi. Su. Su. Bütün gece sayıklayıp durdum. Siz kimsiniz? Bana Musluhiddin'e Ebul Vefa derler. Neredeyiz biz? Rodos adasında ve zindanda. Zindanda mı? Doğru. Zindandayız. Evet. Ayaklarım bağlı olduğu için yardım edemedim sana. Kusura bakma. Kusur mu? Şu şartlarda kusura mı bakılır? Zincirler içindesin. Öyle. Çok sıkıntı verdiler ama sabredeceğiz. Neye sabredeceğiz? Bu yapılanlara mı? Cani bunlar. Cani. Su bile vermiyor. Nöbetçi, bana biraz su. Ne olur su. Sakin ol, sakin ol. Dayanamıyorum. Kendini toparlamaya çalış. Dayanamıyorum. Bizi göz göre göre ölüme terk ettiler. Ümitsiz olma. Sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor. Ne kadar sakin bir hali var. Hüsyar, al bakalım şu tabağı. Bu senin. İyi besler ha. Ağırınca altın fidye isteriz. Su. Bir yudum su. Uşağın mı var be? Zalim. Azizler unuttu beni. Susuzluktan öleceğim. İşte su evlat. Onu sana getirdiler. Hepsi bir yudum zaten. Bırak bunları şimdi. Hadi iç. Bakma yüzüme öyle. Hadi iç. Gözlerim ışıdı. Ama sana su kalmadı. Hepsini içtim. Olsun. Demek ki o su senin rızkınmış. Ne iyi insan. Belki de Müslüman kıyafetine girmiş bir aziz. Siz bir azizsiniz herhalde. Hayır Müslümanım. Al bakalım şu tabağı. Ne? Bana yiyeceğinizi de mi veriyorsunuz? Ne kadar cömertsiniz. Bu bir kahramanlık. Kahramanlık mı? Evet. Şu zindan şartlarında kim kime bir lokma verir ki? Bir Müslüman herkese... Şu ahlakın bende de olmasını ne kadar isterdim. İstiyorsan kavuşursun. Neye? İslam ahlakına. Nasıl? Müslüman olarak. Sendeki bu güzel huyu İslamiyet'ten mi geliyor? Evet. İslamiyet'in içinde hiçbir kötülük, İslamiyet'in dışında da hiçbir iyilik yoktur. Şu vahşilerin dininde olmaktansa sizin gibi insanların dininde olmayı tercih ederim. Öyleyse dediğimi tekrarla evladım. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sanki birden hafiflediğimi, değiştiğimi hissettim. Madem değiştiğini hissettin, o halde ismini de değiştirelim. İsmin ne? Justi. Bundan böyle Müslim olsun. Allah-u Teala bu ismi sana mübarek eylesin. Ya Müslüm. Gözün aydın ihtiyar. Sen artık serbestsin. Bu bir hile olmasın? Serbest mi? Evet. Karamanoğlu İbrahim ve Efi geliverdi. Şimdi İstanbul'a götürmek üzere dışarıda seni bekliyorum. Çok şükür. E hadi, daha ne bekliyorsun? Şu esiri de yanımda götürmek istiyorum. Bunu mu? Al götür. Hiçbir işe yaramaz zaten. Olanlara bir türlü inanamıyorum. İstanbul'a dönüyoruz ha? İlk işim Kriton'u bulmak olacak. İnşallah o da Müslüman olur. Aynı sesler. Yani şu ezanları duydukça aklımı kaçıracak gibi olurum. E bu yetmezmiş gibi şimdi de Ebu'l-Vefa çıktı başımıza. Liza! Liza! Liza! Kalk! Kalk! Niye yatıp durursun be? Tembel kadın kalkana! Bağırıp durma kalktın. Bağırırım tabii. Kalk! Gel! Gel! Gel de şu hayvanı hazırla. Ne bağırıyorsun? Geliyorum. Sakin ol. Ah Kriso gene mi? Ne gene bir sibe? Süte su katsın değil mi? Yoksa suya mı süt katacaktım? Sen karışma bu ticaret işi. Ben karışmayayım. Peki kim karışacak? Kapa kendini. Eskiden hadi neyse. Şimdi başımızda Sultan Mehmet var. Aman basalar ne olacak? Sen akıllanmayacaksın anlaşılan. Bir gün bu iş duyulursa o zaman ne olacağını anlar. Dırdırından Mavro uyanacak sonra. Korkarım bu gidişle o zavallı yavruyu da mahvedeceksin. Şimdi Justi olacaktı ki. Justi, Justi. Hala onu sayıklıyorsun. Unutmak kolaydır. Kaç yıl geçti aradan hala bir haber alamadım. Dimitri'nin peşine takılacağına kardeşini arasaydı. Sus! Dimitri'ye laf söyletmem. O da olmasa Hristiyanlığımızı hepten unutacağız be. Aman geç kalacağım. Yardım et de şu düğünleri yükleyelim. Ver şunu, ver. Özürünü de ver bakayım. Ver. Tamam. Hadi. İşte Şeyh Ebu'l-Vefa'nın dergahı. Yani gördükçe kan beynime sıçrar. Şu dergahlar olmasaydı belki de İslamiyet bu kadar kök salamazdı. Şu dergahın bahçesindeki sarıklı genç tıpkı Rüsti. Olacak şey değil. Nasıl da benzer. Ama imkansız. Bu Müslüman biri. Boşver. Üstelik de Ebu'l-Vefa'nın dergahında. Allah neyse boşver. Taze süt, süt. Taze süt, süt. Taze süt, süt. Taze süt, süt. Kriso! Kriso! Hay Allah, duymadı bile. Hristiyan, kimi çağırıyorsun öyle? Krito'yu, kardeşim Krito'yu. Demek Krito'yu gördün. Ama o beni görmedi. Hemen peşinden yetişmeliyim. Olur mu? Niçin olmasın? Hocamız Ebu'l-Vefa Hazretleri burada, ondan izinsiz böyle... Aa, doğru. Ondan izinsiz adım atmak. İzin al sonra ara. İyi ki gitmemişsin bak. Bahçedeler. Hadi yanlarına git. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Geldiniz mi? Evet efendim. Alın şu çapaları da dün kaldığımız yerden çapalamaya devam edelim. Baş üstüne. Oh. Müslüm evladım, seni düşünceli görüyorum, bir derdin mi var? Şey efendim. Sıkılma söyle. Efendim az evvel kardeşimi gördüm. Şu arayıp durduğun Kritoyu mu? Evet efendim. Peki görüştünüz mü? Maalesef görüşemedim. Henüz vakti değil. Henüz vakti değil. Siz bir Kritonun dalalette olmasına gam çekersiniz. Biz bütün kritoların, yorgilerin, yanilerin... Bizzat şahidiz efendim. Bir zamanlar bize... Efendim niçin az güler az konuşursunuz demiştiniz. Hatırladınız mı? Hatırladım efendim. Zamanı gelince anlarsınız demiştiniz. Şimdi anladınız mı? Bu zavallı insanlar cehenneme sürüklenirken... yerimizde nasıl rahat oturabilir ve nasıl neşeli oluruz? Taze süt. Taze süt. Küçük evladım, az bekleyesin. Kim seslenir bu? Ha? Aman şu fakir nine. Hiç süt almazdı ya. Parası var mıdır? Küçük evladım. Ne var nine? Şu kaba süt doldurasın. Paran vardır. Var sen doldur hele. Ver bakalım. Tamam. Ha, sütün biraz sulu gibi. Ne sulusu be? Ayda yılda bir süt alacaksın, onda da kusur bulursun. Hemen kızma canım, akşam olsa her zaman alırım. Aman canım, laf mı benini? Şimdi alırsın ya. Alıyorum ama akçeler daha bu sabah elime geçmiştir. Yoksa birine borç mu verdin? Evladım, ben de akçe ne gezer, fakirim biriyim. Pek arayıp soranım da yok. Bu sabah kalktım ki paspasın altından içeri bir kez de akçe atmışlar. Bu mutlaka Ebul Vefa'dır. Kim atmış peki? Ne bileyim, herkes bir şey söylüyor. Ne söylüyor? Bu mahalleye Ebul Vefa isminde bir büyük zat geliyor. O bırakmış diyorlar. Hadi be saçma. Müslümanlar bize hiç yardım eder. Buncacık şeyi aklınıza almıyor. Bu yardımı tüccar Dimitri yapıyor. Dimitri. Bu Dimitri daha önce neredeydi acaba? Nerede olacak? Sara sıra yeni gelmiştir bir kere. Vaziyet hiç de iç açıcı değil. Bunu hemen Dimitri'ye bildirmeli. Hadi sana bol kazançlar evladım. Sağ olasın. Hadi taze süt. Taze süt. Taze süt. Müslüm çapaya devam etsin. Ruşen evladım, siz benimle içeri girin. Başüstün efendim. Mahallemize bugünlerde kaç Müslüman aile geldi? 5 aile efendim. Vaziyetleri nasıl? Çoğunun iyi. Yalnız bazı fakir ailelerin mektep yaşına gelmiş çocukları var. O halde bu çocukların hemen kayıtlarını yaptıralım. Peki efendim. Bu civarda Müslüman evlerinin sayısı epey arttı değil mi? Evet efendim. İnşallah daha da çoğalır. İnşallah. Bu gece de muhtaç hanelere erzak ve giyecekler bırakılacak. Kim bilir kimler sevinecek. Bak, esvaplar, urbalar bu dolapta. Erzak da kilerde. Hepsi sayılı, dizili, tartılı. Malum ya, hepsi vakıf malı. Çok dikkatli harcamak lazım. Bir para bile olsa isabetsiz bir sarf israftır. Süleyman Aleyhisselam'ın menkıbesini biliyor musun? Hangisini efendim? Hütüt kuşu ile olan menkıbesini. Bilmiyorum. Bildiğiniz gibi Süleyman peygamber hayvanlarla da konuşabiliyordu. Cenab-ı Hak bu peygamberine böyle bir mucize vermişti. Evet efendim. Bir gün Süleyman peygamber bütün hayvanları toplantıya çağırdı. Bütün hayvanat geldi fakat bir baktılar ki hüçüt kuşu yok. O nasıl bir şey efendim? Serçe kadar bir şeycik. Süleyman aleyhisselam hüçüte haber yolladı gelsin diye. Ama hüçüt haberciyi terslemesin mi? Gelmiyorum dedi. Haberci üzgün üzgün geri geldi, huzura çıktı ve hüçüt davetinizi reddetti. Ey Allah'ın Resulü, gelmiyor diye olup biteni arz etti. Süleyman peygamber, git ona söyle kendisini cezalandırırım, çabuk gelsin emrini verdi. Haberci gene gitti. Hüçüt'ün yanına vardı, peygamberin emrini tebliğ etti. Gelmediği takdirde cezalandırılacağını söyledi. Hüçüt kızdı ve haberciye git de ki sarayını başına yıkarım üstüme gelmesin tehdidini savurdu. Elçi ne yapsın? Boynu bükük geri döndü. Kuşun sözlerini birbirine nakletti. Sarayını başına yıkarım haberi Süleyman peygamberi güldürdü. Gülünmeyecek gibi değil ki, minnacık bir şey. Dur. Minnacık bir şey ama cevaba bak. Süleyman peygamber git sor bakalım. Koca sarayı başıma nasıl yıkarmış diye haberciyi bir kere daha yolladı. İşte kuşun cevabı. Bir vakıf malından azıcık bir çamur alır, sarayının kubbesine sürerim, tacı tahtı alt üst olur. Hayret. Ya, vakıf malı bu işte. İşimiz zor. Doğru. Lakin zor olan makbuldür. Gizliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Yardım edelim derken kimseyi incitmeyelim. Mehtap da çıktı. Ortalık ışıl ışıl. Bizi kimse görmemeli. Efendim, müsaade ederseniz bu sokaktaki muhtaç evlere hediyeleri ben bırakabilir miyim? Tabii evladım, tabii. Kimsesiz ihtiyarların, dul ve yetimlerin bahçelerine, kapı önlerine hediyeleri bir gölge gibi bırak ve savuş. Hay. Hadi işin rast gelsin. Siz ne yapacaksınız Müslim evladım? Ben de arka sokağa gidebilirim. Hayır. Önce bu sokaktan devam edelim. Ama efendim bu sokakta hediye vereceğimiz ev yok ki. Olsun mu? Olsun. Gene de buradan devam edelim. Siz bilirsiniz efendim. İşitiyor musun? Hayır efendim. Dinle bak. Kiraz istiyorum. Anne. Kiraz. Anne. Evet duydum. Bakın işte şu penceresinden ışık sızan evden geliyor. Zavallı yavrum. Nasıl ağlıyor? Bizim evden getirdiğim bir çıkın var ya. Evet efendim. İşte onu bu eve bırakalım. Emredersiniz efendim. Hicran yavrum, kes ağlamayı da uyardık. Hadi yavrum. Anne, o kirazlardan istiyorum. Gecenin bu saatinde sana nereden kiraz bulayım yavrum? Esma kapının önünde kiraz yiyordu. Vakit gecenin bir yarısı oldu. Esma ne arasın dışarıda? Hayır, daha önce. Elinde kınalı kınalı kirazlar vardı. Ah şu komşumuz. Hiç de dikkat etmez. Çocuk işte. Ne görse canı istiyor. Ah yetimim bak. Babası sağ olsaydı ağlatır mıydı hiç Hicran'ımız? Anne, Esma'ya kirazları babası mı almış? Evet canım. Hadi uyardık. Babam gelince bana da kiraz getirir değil mi anne? Elbette Hicran'ım. Getirir tabii yavrum. Peki babam niye dönmedi hala? Baban çok uzaklara gitti kızım. Belki de hiç dönmeyecek. Anne, kapı tıkladı. Babam olmasın. Hadi bakalım. Ne tıkırtısı yavrum? Hadi yat da uyu artık. Duydum anne. Tıkladı bir bakalım ne olur. Peki bakalım ama sonra hemen yatacaksın tamam mı? Tamam anne. İyi. Gel bakalım. Bak, kimsecikler yok işte, gördün mü? Hadi yat artık. Ama burada bir çıkın var. Çıkın mı? Bak işte. Allah Allah. Kim bırakmış olabilir? Ne var acaba içinde? Bakalım anne. Üzerinde hediyedir yazılı. Çabuk aç. Sabret yavrum, açtım işte. Kirazlar anne. Kınalı kınalı. Allah'ım. İnanılır gibi değil. Gerçekten de kiraz bunlar. Ama nasıl olur? Bak anne, çörekler. Güzel güzel elbiseler de var. Bilmedim mi ben babam diye? Bundan sonrakileri artık siz dağıtmaya devam edersiniz. Ben dergaha dönüyorum. Yarın için bir emriniz var mı efendim? Şu kenar semtleri şöyle bir gezersiniz. Yardıma muhtaç kimse kalmış mı anlamaya çalışın. Peki efendim. Şimdi dergaha gidip muhtaç aileleri bildireyim. Bu köpek bana doğru geliyor. Dur şuradan bir taş alayım. Hoşt. Hoşt. Git hadi git. Çekil yolumdan. Acayip. Sanki beni tanıyor bu köpek. Yoksa... evet, bu Çomar. Ne arıyorsun sen burada bakayım? Çomar, gel hadi. Hadi gel, gidiyoruz. Bu da mutlaka Liza'dır. Ne yapacağım şimdi? Geri de dönemem. Hay Allah. Çomar git. Git hadi. Dur, elimi ayağımı yalayıp durma. Çomar'a ne oldu birden? Adamı tanıyor sanki. Sanki Jüsti. Çomar git hadi. Uzaklaş yanımdan. Çomar dedi. Bu kayınım Jüsti. Evet o. Müslüman olmuş. Jüsti. Ya Jüsti'sin sen. Benim Liza. Benim. Ama kaçar gibi bir halin var. Yoksa bize görünmek istemiyor musun? Yok, hayır. Hadi saklama. Müslüman oldun, onun için de bizimle görüşmek istemiyorsun tabii. Nasıl izah etsem bilmem ki. Ben Şeyh Ebul Vefa Hazretleri'nin dergahında kalıyorum da. Şeyh Ebul Vefa mı dedin? Yok, olamaz. Yanlış duydum değil mi? Hayır, yanlış duymadınız. Şeyh Ebul Vefa dedim. Krito'nun kardeşi Şeyh Ebul Vefa'nın dergahında. Ne var bunda? Krito seni Ebul Vefa'nın talebesi olarak bilirse bir taşkınlık yapabilir. Demek abim Ebul Vefa Hazretlerine bu kadar düşman. Hem de nasıl. Dimitri'ye de uydu bir kere. O ne derse yapıyor. Dimitri kim? Dimitri şu ilerideki kiliseye bol miktarda para yardımında bulunan bir zengin. Papazlar, rahibeler tuttu. Gençlere, çocuklara Hristiyanlığı öğretiyor. Peki böyle yapmasına sebep ne? Ne olacak? Şeyh Ebul Vefa. O bu semte yerleştiğinden beri Hristiyanlar birer ikişer Müslüman oluyor diye mani olmaya çalışıyor. Dimitri mani oluyor. Hem de kardeşim Krito'yla. Yeğenin var mı? Evet var. Mavro. 5 yaşında. Krito sevinçlidir şimdi. Bir çocuğum olmuyor diye üzülüp duruyor. Öyleydi ya. Geciktim. Bana müsaade. Olur ama esaretten nasıl kurtuldun? Ebul Vefa Hazretleri kurtardı. Sonra da birlikte İstanbul'a geldik. Demek Ebul Vefa kurtardı. Evet, o kurtardı. Ben artık gitsem... yalnız... Evet, yalnız. Beni gördüğünü Krito'ya söyleme. İşte sen de söyleyemem. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Güle güle. Dergâhta bir tuhaflık var. Etraf ne kadar sessiz. Sanki bir şeyler olmuş gibi. Selamün aleyküm Ruşen kardeş. Ve aleyküm selam. Ne oldu? Bir sessizlik var. Padişah efendimiz Fatih Sultan Mehmet Han dergaha geldiler. Öyle mi? Şimdi içerideler mi? Hayır. Ziyaret edemeden gittiler. Gittiler mi? Evet. Sebep? Bilmiyorum. Hocamız Ebu'l-Vefa Hazretleri rahatsızlığını beyan ederek görüşmek istemediler. Demek görüşmek istemediler. Evet. Hocamız içerideler. Hadi yanlarına gidelim. Hadi. Padişah efendimiz gittiler mi? Gittiler efendim. İşe dediler mi? Evet efendim. Yanındaki lalasına dönüp, lala gördün işte. Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını aşarak onu fetheden padişah bir gönül sultanının tahta kapısından içeri girmeye muvaffak olamadı dediler. Sonra? Bir müddet sustular. Çok üzgün görünüyorlardı. Böyle ki gözlerinden birer damla yaş süzüldü. Efendim, görüyorum ki siz de ağlıyorsunuz. Madem öyle, niçin kabul buyurmadınız? Hem siz müteessir oldunuz, hem padişah efendimiz müteessir oldular. Bu dünya, bütün arzuların tecelli mekanı değil ki. Sebepler var, sırlar var, hikmetler var. En mühimi de mesuliyetler var. Ne mesuliyet efendim? Endişe ettik ve bu endişeden dolayı mesuliyetten korktuk. Eğer huzura bir kere kabul etseydik, hep kabul etmek zorunda kalacaktık. Padişahımız, sohbetten alacağı zevk, neşe ve sürurla devlet işlerinden soğuyabilirdi. Halbuki onun kılıcına daha çok işler düşüyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem övgülerine nail olmuş o büyük sultana cihangirlik, bize dervişlik yaraşır. Bu dünyaya gönül sultanı da, cihan sultanı da lazımdır. Biz ve bu dergah ehli, leşker-i dua, dua ordusuyuz. O ve askerleri leşker-i gaza, gaza ordusudur. Dualarımız, padişahımız ve güzel askerleriyledir. Şimdi merakınız zahil oldu mu? Biz bunları düşünememiştik efendim. İşte bu sebeple her türlü acıyı sineme çekerek bu görüşme isteğini kabul etmedim. Ne oldu Kreton sana? Nihayet. Nihayet işler yolda giriyor. Yoluna giren ne? Anlatsana. Şey, Ebu'l-Vefa padişahı kabul etmemiş be. Bunda gülecek ne var? Etmemiş de etmemiş. Padişah dergahın kapısına kadar geldiği halde görüşemeden dönmüş. Ne kadar ağır bir şeydir düşünebiliyorsun. Olsun. Olsun. Bu Türklerin padişahları da bizim bildiğimizden çok farklı. Hristiyan krallarına hiç benzemiyor. Göreceksin Liza. İşler kendiliğinden düzelir. Ebu'l-Vefa kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek. Justin'in durumunu bilse bu kahkahaların yarıda kalırdı ya. Ah, söz verdim Justin'e söyleyemeyeceğim. Neyse. Sen Mavro'ya iyi bak. Dikkat et, hastalanmasın. Ebul Vefa da dergahına ilave binalar yapmaya başlamıştı ya, boşuna. Artık yarım kalacak. Padişahın iltifatları da kesilince halk da desteklemez onu. Böylece işi tamam. Ben şimdi Dimitri'ye gitmeliyim. Muhakkak onun da neşesi yerindedir şimdi. Maşallah. Öğlenin bu sıcağına rağmen ne de güzel çalışıyorlar. Müslüm evladım, inşaat daha ne kadar sürer dersin? Efendim biz de bir an evvel bitmesi için çalışıyoruz. Bunun için de Ruşen kardeş çarşıya amele bulmaya gitti. İnşallah bir an evvel biterdi. Daha çok kimseye hizmet imkanına kavuşuruz. İnşallah efendim. Demek Kripto da bu işin içinde. He? Peki sizin burada olduğunuzdan haberi var mı? Emriniz üzerine bu zamana kadar görüşmedik. Ancak hanımı Liza'nın söylemesinden endişe ediyorum. İnşallah söylememiştir. Ha bak işte Ruşen kardeşimiz de buraya geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Efendim iki amele getirdim. Hele dinlensinler biraz. Öğle vakti de girmek üzere. Namazı kıldıktan sonra iş başı yaparsınız. Bağışlayın efendim. Amelelerle ben ilgileneyim efendim. İyi olur evladım. Ruşen de bu ara ibrikleyen getirirse bir abdest tazelemiş oluruz. Hemen getiriyorum efendim. İşte leğenle ibrik hazır efendim. Allah razı olsun. Çok neşeliyim ben. Gene ne oldu? Sultan Mehmet öldü. Bilmezsin. Biliyorum elbette. Cenaze namazını da Şeyh Ebul Vefa kıldırmış. Aman o evet o kıldırmış. Ama Ebul Vefa'nın işi artık çok zor. Sebep? En büyük desteğini kaybetmiş oldun. Ne kaybedecek? Fatih öldüyse yenisi gelir. Türklerde devlet adamı mı yok? Gelmesine gelir. Ama Ebul Vefa'nın işi zor. Krito, bırak şu zırvaları. Mavro'yla ilgilen biraz. Ne olmuş Mavro'ya? Ne olacak? Çok istaksız. Boğazından lokma geçmiyor. Peki neden söylemesin Beliza? Öyle bir girdin ki içeriye söylemeye fırsat kalmadı. Ben onu hemen bir hekime götüreyim. Dur. Dur. Nasıl akıl edebildin? Padişah efendimiz Sultan Bayezid Han'dan geliyorum. Size selamı var. Ve aleyküm selam. Kızı Selçuk Sultan'ı evlendirmeye karar verdiler. Hayırlı mübarek olsun. Ancak padişahımız efendimiz teşrifinizi rica ederek nikahın tarafınızdan yapılmasını arzu ediyorlar. Ya efendim ne güzel olurdu. Ayrıca şu keseyi de hediye gönderip lütfen kabul buyurmanızı istirham eylediler. Evladım. Padişah efendimizin bu ince düşünceleri ve iltifatları bizi ziyadesiyle memnun eylemiştir. Ancak şu sıralar sıhhat bakımından kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bu sebeple bizi lütfen mazur görsünler. Pek anlayamadım efendim. Demem şu ki bizim çok sevdiğimiz bir Muhyiddin-i Konevi efendi vardır ki alim, fadıl ve bereketli bir zattır. Onun bu davete gitmesi bizim gitmemiz gibidir. Padişah efendimiz kızının nikahını bu zata kıydırabilirse bizi de çok sevindirmiş olacaktır. Peki arz edeceğim efendim. Ayrıca bu zat çok fakir olduğundan lütfettikleri hediyeyi de onun alması daha münasip olur. Padişah efendimize selam ve muhabbetlerimi böylece arz ediniz. Baş üstüne efendi hazretleri. Her zaman acizane duacısıyız. Cenab-ı Hak amelini makbul, kılıcını keskin, sayini meşgul eylesin. yardım. Bütün gece sayıkladı durdu. Durdu da biz ne dururuz böyle? Hala ne yapsam ne etsem ben bilemedim, şaşırdım kaldım. Bu kadar ilaç kullandık nafile. Liza, yoksa bu hekimler kasıtlıdır. Ne kasıtları olacak? Biz Hristiyanız ya. Saçmalama İsa aşkına. Sen zaten boşuna laf söyleyip durursun, başka bir şey yapmasın ki. Saçmalıyorsun sen. Neden? Fatih'in ölümüyle Ebul Vefa desteksiz kaldı dedin. Hani? Bilakis Sultan Bayezid de babası gibi Şeyh Efendi'yi hürmet ediyor. Canım efendim, bunu da nereden çıkardın şimdi? Duymadın mı? Padişah kızı Selçuk Sultan'ın nikahını Ebul Vefa'ya kıydırmak istiyor. Aman canım, bu bir kabul etmemiştir. Evet, kabul etmemiş ama onun tavsiye ettiği kimseye kıydırmış. Bak sana bir şey söyleyeyim. Hı. Sultan bunları siyaseten yapıyor. Kusura bakma Makrito, senin zeka seviyenle Mavro'nunki arasında hiç fark yok. Zaten kabahat seninle evlenildi. Hekime bir kere daha mı gitsin? Erken çıkmamız iyi oldu evladım. Böylece daha çok hastayı ziyaret etmiş olacağız. Evet efendim. Bu sefer önce yaşlılardan başlayalım. Efendim, yaşlı deyince hatırladım. Emriniz üzerine ilgilendiğimiz o yaşlı Hristiyan kadın vardı ya, Müslüman olmuş. Bir seviniyor ki sormayın. Allahu azimüşşan, birine hidayet murat edince bir vesile yaratıyor işte. Evet, ancak o Dimitri denilen adamdan yana korkum var. Mühim olan kadının hidayete kavuşmasıydı. Elhamdülillah o da oldu. Elhamdülillah. İşte şifahaneye geldik. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Bugün de hastaları ziyaret ederek dualarını almaya niyetlendik. Uzun zamandır gelmemiştiniz. Ne iyi ettiniz efendim. Biraz istirahat buyurmaz mısınız? Berhudar ol evladım, berhudar ol. İyi olur. At sırtında gitmeye alışık değiliz. Buyurun. Müslüm evladım, sen de şuraya otur. Efendim, hastalar hal hatır soracak birilerinin gelmesini hep beklerler. Ya. Çeken bilir. Döşek esirliğini çeken bilir. Efendim, bir hasta var herhalde. Müsaadenizle ben bir bakıp geleyim efendim. Tabii. Getirin şöyle. Şöyle uzatın. Tamam. Şuradan tutun tamam. Sağ taraftaki odayı alalım. Orada muayene edilecek. Bu Krito. Krito mu? Şeydeki hasta abinin mi? Oğlu olabilir. Neyi var acaba? Şimdi görünen uygun olmaz. Gel. Gel biz hasta ziyaretine gidelim. Buyurunuz efendim. Koştum, çaresiz kaldık. Çocuk elden gidiyor. Bize yazıyor. Bu çaresizlik. Çaresizlik. Gelen var galiba, kapıya bak. Kim gelir bu saatte? Nedir bak? Dur bak. Sütçü Krito Efendi'nin evi burası mı? Bu bir Müslüman. Evet benim. Nedir? Çamaş kes. Ne istersiniz? Oğlunuz için geldim. Hastaymış. İyi ama ben sizi tanımam ki. Hem siz nereden bilirsiniz oğlumun hasta olduğunu? Beni Ebul Vefa Hazretleri gönderdi. Ebul Vefa Hazretleri mi? Evet. Yani sonra ne istersiniz? Eğer çocuğun hastalığı devam ediyorsa şu namede yazılı olanları tatbik etsin dedi. Ver bakayım. Hastaya 7 gün müddetle akşamları satıştan arta kalan sütten bir fincan ısıtılarak içirilmelidir. Şu var ki bu süt saf olmalıdır. Çocuk inşallah böylece şifa bulacaktır. Bu namede yazılı olanlardan anladığıma göre Ebul Vefa sütte su kattığını bilir. Oğlumun hastalığının hilirli sütten olduğunu ima ediyor bana. Ne demek olur bu? Siz şifa aramıyor musunuz? Evet. İşte çare. Kim diyor? Ebul Vefa'nın bir adamı. Bak bu nameyi göndermiş. Ebul Vefa mı? Peki ne yazmış? Sanki süte su kattığımı bilir. Çocuğa akşamları artan sütten bir fincan içirin. İnşallah şifa bulurdu. Ama süt saf olacakmış. Krito, bu adam boş biri değil. Süte su katma diye sana hep diyordum. Dur, biraz düşüneyim hele. Ne yapacağıma sonra karar verdim ben. Bunun neyine karar vereceksin canım? Dedim ya, bu adam bir aziz. Her gidişimde teyzem... Bırak teyze, konuşma. Teyze istemiyorum. O buna teki 70'inden sonra Müslüman olandan ne bekledin sen? Ama Krito şimdi ya, çok huzurlu Liza, olduğunu söylüyor. Yüzünün rengi bile değişti. Liza, kapat şu teyze meselesini. Ben oğlumu düşünüyorum sadece. Daha neyini düşünüyorsun? Şu reçeteyi tatbik etsen ne kaybedersin? Az bekle, bekleme, geldim. Liza, bu ne hal? Neden ağlarsın? Bak Liza, ağlama. Mavro sağlığına kavuştu. Mavro Türk gibi oldu artık. Mavro, gel yavrum. Annen niçin ağlıyor? Bilmez. Liza. Katil. Ne katil? Kim katil? Kim olacak? Senin yıllarca peşinden gittiğin Dimitri. Zavallı yaşlı teyzemi öldürmüş. Dimitri mi? Evet. Teyze. Evet. Öldürmüş mü? Eski dinine dön diye zavallıya baskı yaptı. Reddedince de öldürmüş. Yani pis yani. Liza, kim dedi sana bunları? Şimdi teyzemin evinden geliyorum. Cenazesini camiye götürdüler. Dimitri'yi de yakalamışlar. Birçok şey anlatmış. Hilekarın, dolandırıcının tekiymiş o. Zihnim allak bullak oldu. Onun yüzünden Ebul Vefa'ya da düşman olmuştum. Halbuki o zat oğlumu ölümden kurtardı. Böyle birine nasıl inanmış? Liza. Ne istiyorsun? Git yanımdan, yalnız kalmak istiyorum. Liza, itiraf etmeliyim ki bu zamana kadar hep sen haklı çıktın. İş işten geçtikten sonra mı? Justi seneler önce Müslüman oldu. Sen bir katilin peşinde koştun durdun. Bir daha söyle, ne dedin? Justi İstanbul'da ve Müslüman, anladın mı? Yani sen yerini biliyorsun. Evet. Şeyh Ebul Vefa'nın dergahında. Niçin söylemedin şimdiye kadar bir Liza? Bir mendeburun peşinde giden insana itimat edilir mi? Peki. O halde hemen Ebul Vefa'nın dergahına giderim ben. Ne yapacaksın dergahta? Dur Krito, bir dakika. Krito diye biri geldi. Sizinle görüşmek istiyor efendim. Gelsin. Buyur, içeri gel. Demek Krito efendi sensin. Benim. Ben. Şöyle otur. Oğlum sayenizde tamamen iyileşti. Buna çok sevindim. Şifayı veren Allah-u Teala'dır. Biz sebebiz. Hem teşekkür edeyim hem de kardeşim Justi'yi göreyim dedim. Buradaydır herhalde. Hangi vesileyle olursa olsun bu kapıdan içeri girmen inşallah hakkında hayırlı olur. Bütün bu sıkıntılara Dimitri'nin sebep olduğunu söylesem mi acaba? Katil. Mühim olan hatayı anladıktan sonra bir daha yapmamak üzere tevbe ettim. Tevbe ettim. Bütün kabahatlarıma, kötü amellerime tevbe ettim. Artık ben de dürüst biri olarak yaşamaya çalışacağım. İyi ettin ama Krito efendi, asıl tevbe bu değil. Sen hele kardeşimle bir görüş bakalım. Müslim evladım. Buyurunuz efendim. Bak, ziyaretçin var. Justi, kardeşim, nihayet kavuştum sana. Justi öldü. Ne? Justi öldü mü? Ya sen? Ben Müslim. Anladım. Yeni ismin. Eski Justi ile bunun arasında dağlar kadar fark var. Ne kadar iyi be. İslamiyet insanı ne kadar değiştirir. İslamiyet insanı değiştirir Krito. Seni bile değiştirir. Aklımdan geçeni okudum. Ya Hazret, ben de Müslüman olmak isterim. Hemen ol. Müslim, kardeşine kelime-i şehadeti öğret. Sonra da evine gidin, bir tas çorbasını içersin. Ya Liza efendim, yengem? O Krito'dan akıllıdır. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.